Bir kilo kestaneyi aldım elliye. Kabuğunu soydurdum esmer belliye. Esmer bana küsmüş aldattım diye. Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman. Esmer bana küsmüş aldattım diye. Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman. Kestaneyi kavurdum soba üstünde. Kabuğunu soydurdum sofa üstünde. Sen kaybettin esmerim bana küstün de. Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman. Sen kaybettin esmerim bana küstün de. Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman. Kestaneyi kavurdum arabalarda. Kabuğunu kuruttum darabalarda. Benim sevdiceğim yok aralarında. Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman. Benim sevdiceğim